Üçüncü şua, mukaddime, bu 8. hüccet-i imaniye, vücub-u vücuda ve vahdaniyete delalet ettiği gibi, hem delail-i kat'iyye ile rububiyetin ihatasına ve kudretinin azametine delalet eder. Hem hakimiyetinin ihatasına ve rahmetinin şumulüne dahi delalet ve ispat eder. Hem kainatın bütün eczasına hikmetinin ihatasını ve ilminin şumulünü ispat eder. Elhasıl bu 8. hüccet-i imaniyenin her bir mukaddimesinin 8 neticesi var. 8 mukaddimelerin her birinde 8 neticeyi delilleriyle ispat eder ki, bu cihette bu 8. hüccet-i imaniyede yüksek meziyetler vardır. Said Nursi.